Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, Bogdanele, darului tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele. Apărătorii care după ce cine va suferi, că la tine este milostivirea. Nu sunt craiul, zice, nici să nădăjduiască Israel spre Domnul. Pe tăinuitorii duhovnicești, trâmbițele ce Domnul este mira și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toatele fără de legii.